Kleman Zelabruz gurekin, Beskoitzeko ikastolako burasoa, egunon? Bai, egunon. Nola sortu zen Beskoitzeko ikastola? Astapenetik ukan zenituzten oztopoak, ez da? Bai, hori da. Gure ikastola 2013an sortu da, lau ikasleekin ikastolako familia batean txen, eta urte batez kursuak haien egongeran eta kantina haien sukaldean eginez. Gero, urte bat berantago Erriko plazarat, Erriko zentrurat joan gia, Erriko lur sail batean. Orduan, oztopoak egenan nuke hasi direla, prefetak ezestatu bai zuen Erriko etxeak hartu zuen erabakia, auzitegirat izan da afera, Erriko etxeak orduan sustengatu gaitu, erabakia mentenduz eta azkenean gaur egun giren lursailan egon da gure ikastola. Eta nola joan da garatzen urtez urte ikastola? Badu izan du emendaketa bat, ez? Bai, hori da, 2014an arribatzen girelaik Beskoitzeko plazan, orduan badugu prefabrikatu bat, sukaldetxo bat, komunak eta aterpe bat, berrogoita metrokarratua dena, gaur egun baduguna. 2016an, bigarren prefabrikatua instalatua da, gera eta loaldi gisa erabizeko tipien zat. Gero, 2020an, laugarren prefabrikatua nahi dugu instalatu, ikas gela bat berri bat egiteko, hor, zailtasunak behiz hasten dira, Erriko etxeak ezpaitu onertzen ikasgela behi bat, eta ondorioz egiten dugu ez prefabrikatua pausatzen dugu, ez ikasgela bat egiteko, baizik eta bulego bat irakasle eta talde pedagogikoaren zat. Eta iragan otsailean ere, beste altseko bat ezarri behar izan zenuten urgentzian, ez? Bai, hori da. 2012ko otsailan berriz urgentzian beraz prefabrikatu baten pausazea erabekia da. Bost gera behar genituen, leku eskasa izanik, Erriko gera astetik eta beheti errefusaturik, gure aurretarik batzuek aterpean, kampuan, kursuak egiten dituzte, jaz paltuek iran. Ondorioz, urgentziazko egoera untan, sehaskarekin adosturik, prefabrikatu baten gehitzea erabekitzen dugu. Untsa ulerzeko, bi gauza jakin behar da. Bat, legeak dio momentuko leku eskasaren ganditzeko eskubidea dugula, eta zinez kasu hortan gira, eta bi, olako soluzioak diadanik baliatuak izan dira eskoaregiko beste erri batzuetan. Erriko etxean babesarekin, ezen beste mundukoa egiten genuenan, zu eskubira genuen, eta Erriko etxe batzuetan babesarekin hartua izan da. Gure ikastolan ez da bate ala izan, mehara ere egin dugu, gure aurrentzat baitzen. Beraz, urte-zurte ikasleak emendatuz doaz, altseko kopuruak ere hori erakusten du, eta momentu batez, altsekoekin aski ez? Bai, hori da. Nabaduzu, aljekoa gehizan ditugu, baina nara ere ikusten dugu gero eta mugatua girela eta zinez ola ezin dela egon. Ondorioz, 2018-tik landa konsientean gira, zinez ikastola berri eta iraunkor bat sortu behar dugula. Hortarako ere, joetan gira Erriko etxaren ganat, espikatzeko gure egoera eta haiekilan ikusteko ze egiten dugun elkarrekin. Nahiko fite haien prinsipiozko adostasuna emaiten daukute, bai anfiteotik delako bat baten bidez, egiteko eraikuntza berri bat gaur egun alokatzen dugun lursailan. Hori dena sehaskak osoki finantziaturik. Eta eskola berriaren proiektu horrek zer ekartzen du edo zer nolakoa da proiektu hori? Bai, proiektu hortan, egan behar da, iaztik ere ondoko laborariari lur bat alokatzen dugula. Horri esker, aire arze pulit bat eskaintzen aldugu gure aurrer. Lur sail horrek ilan, ez da kanpoko ere muaren problemarik gehiago. Horren ondoan, bistean da, eraikuntza berria eta iraunkorra eraiki nahi genuen, eta nahi dugu, lur sail hortan, geleki lan, komuneki lan, aterpe pulit bateki lan, gaur egun ez ditugun balintza honeki lan, funtsian. Hor hasten dira, Erriko etxearekin lehen talka edo lehen harreman txarroiek, ez? Bai, arrazoak lehenago, egin nuke orain giberapenarekin hasi zirela. Arrazoak ez dira bapatean hasten, emeki-meki hasten dira, eta haien egiteko moldetan, haien erranetan, diajera aldaketa bat ikusten dugu. Eman dezagun, hirugarren aldeko pausatu dugulaek, askoz luzeago izan da, hasi ziren, erraiten, sobera handitzen zela ikastola, sobera haur bazirela, orduan hasten ziren, hara ere lortu genuen emeki-meki, hirugarren aldeko, laugarren aldeko, eta orduan gure bidea segitu dugu. Kantinaren afera arte janen nuke. Bai, kantinako afera hori aski irreala dirudiez, hor, historio harrigarri bat badak asik. Bai, ahunt, salbu aurrak dira erdian. 2008 batean, gutun bat tenbidez erraiten dute orain amekat erdietan joan behar girela, orduan beste aur guztiak, baino orain erdi bat lehenago, bakarri gira kantinan, utxa, erdi utxa den kantina batean, hori da baldintza, orduan haiek enposatzen daukutela kantinan oraindik jateko. Eta hor, gainera, muga bat ezartzen dute, kopuru muga bat. Bai, hori da, bi urte berantago muga bat ezartzen dute, erranaz, berrogeita ama lau aur baino gehiago, ez dutela onartuko ikastoren gandik. Bon, kontutan hartzen dugu, salbu berrogeita ama bos garen haurra ahri batzen delaik, muga bat ezartzen dute, berrogeita ama lau aur baino ez gehiago. Berrogeita ama bos garen haurra elzen delaik kantinara joiteko, orduan oztopok emaiten dituzte, diten dira kontrolatzerat aurra ordenez, beste aurrer galerak pausatuz, galeginez nunden aur hori, eta nunbait, hala, diten dira autetxi bi eta bigarren bisitan hiru autetxi diten dira aurren txeka. Eta horrek, kasik beldurra ez, sortu zuela aurren artean? Baina, biztan da. Pentsa, irurteko aurrek ze ulertu duten istorio hortan. Haientzat gainera beldurgarria zen, irurteko aur batek ikusten dituelaik bapatean ora iru heldu diten, galerak pausatzen, galeginez, nunden haien laguna, ze nahi duzu pentsa dezaten irurtetan. Zinez batzuek amets gaiztuak egin dute, ez duten gehiago duan nahi kantinarat, zinez beldur eta estresabat sortu da bai aurren artean. Eta ezin ulergarria da ere aurrentzat horako egoera. Zandako haien laguna ez du eskubideik. Eta kantinan euskara baliatza ere debekatu nahi izan duten, hola bait? Bai, hori da, kantinan baino ikastolatik kanpo egun batez, euskarazko asuranten bidez, ukandugu mail bat, erranez, galegiteko gure langileek ikastolatik kanpo frantsesez aritzea kanpoko diendeekilan. Azkenean, eskolegian eta hor kasu hortan beskoitzen, uartzen gira, gure lurraldean kanpotiarrak bezala bizigirera. Eta alokatu zuen lur eremu horrekin bada arazo batez, ez dute nahi hori zuek alokatu dezazuen? Bai hori da, hori haien azken argudio bat da, egunero argudio berriak atelazen tuzte ezatze jaiteko, hor jaztik alokatzen dugu lur bat laborari bati, orain erraiten dute sobera dela eta haiek behar dutela behar bada eskola publikoaren zat. Salbu ikustemen bat zu nunden, lursail hori ahunt bazterrean da eta eskolaren parean badutela hektara bat pasa, plano-planoa, nunbait ez behin bazen hain lagia, irringarria liteke. Eta horre ageri zen, herrikoetxeak nahi zuen muga bat ezarri, ikastolarik asuntan kantinaren bidez, zendako herrikoetxeak nahiko luke mugatu ikastolako ikasleko purua? Hori, aier galegin behar da, guk ikusten duguna da ikastolako kopurua mugatzen duzularik, hor doan konkretoki euskararen erabilpena mugatzen duzu, eta euskararen erabilpena mugatua delaik, gaur egun gure egoeran, euskararen agonia ikusten dugulaik, hor doan zinez euskara emeki-emeki hil zen dute. Beraz, berrikie, salatu da euskararen kontrako oldarraldi bat badela hegoaldean, beskoitzen ere horrela ikusten da? Bai, biztan da. Nama duzu, tipia, multzo tipi bat ginelaik gure xokoan, orduan jasazen zuten, nama duzu, nunbait haien kostio folklorikoak ginen, bakzu, hola, ez ginen denagarriak. Gero, gure beharrak handitua direlaik, gure baldintza naukandugulaik obetu, orduan traba bat bezala ikusi dute ikastola. Hoi da zo bat bezalan, bakzu da xoriak purita dira haien kaioran direlaik. Gero nama duzu xoriak eskatzen duelaik askatasuna, orduan traba bat bilaketzena alda beste bat zuentzat. Eta justuki xoriak kaiolatik eskapatuko dira ez, larun bat untan? Bai, zinez irakutsi nahi dugu eta irakutsi behar dugu aski dugula, estopoak ezin dugula gehiago jasan, ez dela onargarria, ezin dela olertu, gure eskubideak ez dira errespektatua, gure ikastola zapaltzen dutela ikola, zinez euskara zapaltzen dute eta eskual gizarteak erran behar du orain aski hori ez dela onargarria. Beraz, hemendik aitzina, ikastolarekin aitzina segituko duzue, bai ala bai? Bai, beti danik, ejan dudan bezala, astapenetik hola oztopoak eukan ditugu, eta arare segitu dugu, buragozu gisa, egiten dugu gura horren zat, biharko gizartearen zat, duku, bai, dena den segituko dugu, soluzio onargarri bat atsemana arte, bai gure beskoitzeko ikastolako horren zat, bai euskararen zat, eta bai biharko eskual gizartearen zat. Beraz, larun bat untan, manifestaldia, goizeko amaiketatik beskoitzeko pilota plazatik, Clemence Labrouche, mil esker? Mil esker zier, eta zinez, zatozte.